पुरुषार्थ परिसमाप्ति ही संपूर्ण पुरुषार्थ समाप्त तो हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। न तस्य अकृत कृतेन, वो कृत अकृत से कोई तात्पर्य उसका नहीं बनता। इत्युक्तम, ये बात यहां पर कह दी गई। तो इस प्रकार पंद्रहवें अध्याय को इस गीता शास्त्र में एक विशिष्ट अध्याय है, और जो ज्ञान का प्रकरण चल रहा था 13वें अध्याय से, उसकी अनुभूति परिवसान 15वें अध्याय में कर दी। आगे तो दूसरी चीज आएगी, आगे तो उसी जो है गुणों का एक विस्तार आएगा, एक प्रकार से समाप्त हो गया। और जैसे आजकल परिशिष्ट निकल जाता है ना, परिशिष्ट पुस्तकों में पुस्तक समाप्त हो जाती फिर परिशिष्ट निकलता, कुछ बात और जीवन मुक्ति के लिए अनुभूति के लिए कुछ बातें और जाननी पड़ती। जैसा जैसा स्तर कमजोर होता जाता है तैसे तैसे कुछ और बातें भी जाननी पड़ती और भी समस्या पड़ जाती, तो उसके लिए उसी बात को जरा विस्तार कर पर परिशिष्ट। नहीं तो गीता शास्त्र तो यही प्रश्न, और पहले में जो है तम पदार्थ का शोधन हो गया और दूसरे में तत्पदार्थ का शोधन हो गया, और यहां जो है वह एकता हो गई, यहां पुरुषोत्तम में एकता हो गई। एकता वहां से शुरू किया था, कहां से? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और जो क्षेत्रज्ञ का विभाग किया था वहां पर, और क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप कर दिया था। अब जो क्षेत्र भाग बचा था उसी में जो है अब एक कार्य रूप हो गया, कारण रूप हो गया, दो ही उपाधि हुई। अब उसको ले आकर के यहां पर उसे भी पृथक कर दिया, निर्विशेष में आपको प्रतिष्ठित कर दिया। बीच में साधनों की बात आ गई, अमानित्व इत्यादि साधन बता दिया, और उधर आकर के सद असत से पृथक करके कह दिया। फिर 14वें में गुण का संग कैसे बन जाता है, क्योंकि समस्या तो यह है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि व्यवहार करते हुए व्यवहार का संग न बने, और वो संग बन जाता है। प्रश्न ये है, ये एक जटिल समस्या है जगत में। चाहता थोड़ो व्यक्ति है कि बंधन में पड़ जाए, और बहुत बुद्धि लगाता है कि बंधन में न पड़े, और सोचता भी है बंधन में नहीं पड़े हैं, तब तक उसको फिर बंधन ऐसा पकड़ लेता है कि छूट ही नहीं सकता। छूट न अधिक अधिक और जाई, लगा तो है बड़े बुद्धिमानी से, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय ही, पर छूट न अधिक अधिक और जाई। इसलिए 14वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट ढंग से गुणों का स्वरूप निर्धारित किया, और गुण कैसे स्वभाव के हैं ये बता दिया, गुण कैसे बंधन करते हैं ये बता दिया, और जो है गुणों से असंग कैसे है ये बता दिया। इस प्रकार करके बहुत साफ कर दिया। तो ये जो गुणों की समस्या थी उसको 14वें अध्याय में परिसमाप्त कर दिया। अब फिर जो 13वें अध्याय का ज्ञान जो था, 13वें अध्याय का जो ज्ञान था उसको ला करके 15वें अध्याय में अनुभूति परिवसान यहां पर जो है वो कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्य, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य, वो सारा का सारा यहां पर ला करके परिसमाप्त किया। अब परिशिष्ट के रूप में आगे की बात चलेगी, कि जिससे जो है वो चीजें परिमार्जित हो जाए, जो चीज आप इतना सुने हैं वो परिमार्जित हो जाए। अब परिमार्जन बाकी है, उपदेश तो हो गया। इस प्रकार इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवद् गीता शंकर भाष्य व्याख्याने पंचदशोऽध्यायः। स्थित श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृत श्रीमद भगवद गीता भाष्य पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्याय। इस प्रकार 15 अध्याय हम लोगों ने कर लिया। इधर भागवत श्रीमद भागवत के कारण तो 9 तक। अब 16वें अध्याय का जो ये परिशिष्ट कहां से है, इसका कुछ संबंध नौवें सूत्र था, उस सूत्र का कुछ व्याख्यान और 15 के अंत में कोई बात कही गई है उसका भी इसके साथ संबंध बनेगा। तो पहले संबंध देखें। व्योहितेन संबंध मदन अध्यायांतरम अवतारे, व्योहित से संबंध। अब व्यवहित पूर्व तो 15वां अध्याय है, पर व्यवहित कौन है, ये 9वें अध्याय का संबंध बनता है। 9वें अध्याय में क्या आया था, 9वें अध्याय में ये बात आई थी कि मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचित्सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम कृता। एक विभाग ये किया था ना, और दूसरा विभाग किया था महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। ये 2 विभाग किया था। तो एक विभाग तो महात्मा का किया था और एक विभाग किया था अज्ञानी का। तो ये जो 2 विभाग किया था उसी को कहते हैं दैवियासुरी राक्षसी च इति प्राणिनाम प्रकृतयो। एक जो है दैवी, एक आसुरी, एक राक्षसी, ये 3 प्रकृति वहां पर बताया था। यहां तीनों को 2 मिलेंगे, एक दैवी और एक आसुरी। राक्षसी में और आसुरी में थोड़ा सा अंतर है कि ये विषय जो विषय भोग प्रधान जो है ना, ये है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति क्या है, विषय भोग प्रधान। और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति है ये हिंसा प्रधान, माने ये वो राग प्रधान है, ये द्वेष प्रधान। इतना ध्यान दीजिएगा कि आसुरी प्रकृति जो है वो है राग प्रधान, विषय भोग के प्रति राग उत्पन्न होगा और राग से खिंचा हुआ जगत में बढ़ता जाएगा। ये किसकी प्रकृति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और राक्षसी प्रवृत्ति द्वेष प्रधान है, उसमें हिंसा की प्रधानता है। वह जिससे जिससे देश के इसको मार डालूंगा तो ये शत्रु है तो इसको मारूंगा, तो इसको मारूंगा तो इसका मार करके राज्य ले लूंगा, इसका मार करके राज्य ले लूंगा, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति। ये दोनों यानी अशुभ प्रधान जो है ना, ये अशु प्राण प्राण पोषण प्रधान है। आसुरी प्रवृत्ति जो है प्राण पोषण प्रधान है। और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति जो है ये क्या है, स्वरक्षण प्रधान है। उसको भय लगा रहता है कि ये कहीं न मार दे तो कहीं न मार दे, उसको भय लगा रहता है। इसलिए वो यही योजना बनाता है कि बस जरा जिसके प्रति हुआ पर उसको सोचता कि ये खत्म हो जाए तभी काम बनेगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति, इसमें स्वरक्षण में लगा रहता, इसमें भोग का प्रधान नहीं है पर स्वरक्षण की प्रधानता है, उसको सबसे भय लगा रहता है। और जरा सा देखा तो फिर उसको यही हो जाएगा ये शत्रु है मेरा, क्या वो लड़का हो क्या भाई हो, वो उसको मारने का षड्यंत्र बना लेगा, क्योंकि वो द्वेष प्रधान है। फिर तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। वो स्वर अक्षर में इतना तत्पर रहता है कि वो किसी को भी जो है वह उसके सामने मार देता है। ये दोनों को एक तो एक में क्या है कि रजोगुण की प्रधानता है, एक में तमोगुण की प्रधानता है। ये हिंसा जो है ना, ये तमोगुण की प्रधानता है, इसमें विवेक बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये दोनों मिलकर के यहां एक कोटि में कर देंगे, दोनों को मिला करके एक कोटि बना लेंगे। अब कहोगे जब वहां नवम अध्याय में तीन कोटि करके सूचना दी थी तो यहां पर दो कोटि में क्यों कहते हैं? तो वस्तुतः उपनिषद आदि जो हम देखते हैं कि द्वया प्राजापत्या देवास्यासुराश्च ही प्रसिद्ध है ना। अरे दो ही हैं, प्रजापति के पुत्र दो हैं, एक देव है एक असुर है। यहां भी आप अपने अंदर देखते हैं कि दो है, एक असुर प्रवृत्ति है एक दैव प्रवृत्ति है। दैव प्रवृत्ति आपको ऊर्ध्व ले जाने का हेतु है, असुर प्रवृत्ति आपके नाश का हेतु, दुख देने का हेतु बनती है। और इन्हीं का संघर्ष चलता रहता है। साधक का यदि जरा सा आसान है तो साधक को तो जीवन में दिखाई देता है कि यही झगड़ा चलता है। झगड़ा तो अंदर ही चल रहा है, देवासुर संग्राम अंदर ही चल रहा है, देवासुर संग्राम अंदर चल रहा है। रजोगुण तमोगुण साधक को बाहर फेंकता है, खींचता है, सत्वगुण उसको अंतर्मुख करता है। ये दोनों का की लड़ाई चल रही है, अनादिकाल की लड़ाई है, ये अनादिकाल की लड़ाई। जीत इसीलिए होती है कि देवता हमेशा परमेश्वर तत्व को स्वीकार करते हैं। और ये असुर परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते, बस इतने अंतर है। नहीं तो प्रबल यही है और बड़े भी यही, अग्रज भी यही। देखिए ये अग्रज है, आपको जो दैवी संपत्ति आती है वो शास्त्र उपदेश इत्यादि से आती है, और ये तो जन्मे से है, ये देव स्वभाव नहीं है। पर देखिए प्रकृति में इसी प्रकार के, हाँ प्रकृति से तो पशु है नहीं, इसीलिए संस्कार ना, संस्कार से तो मनुष्य बनता है ना। प्रकृति में छोड़ दे तो पशु ही हो जाएगा, प्रकृति में इसको छोड़ दी तो बोल भी नहीं सकता, नहीं बोलेगा कैसे? एक नहीं सुने कोई मनुष्य की शब्द, मनुष्य की भाषा नहीं सुने जो संस्कार से प्राप्त है तो कैसे बोलेगा? जैसे पशु चिल्लाता है ऐसे ही भी चिल्लाएगा। कभी कल्पना करके आप देखिए, क्योंकि ये भाषा तो सिखाई हुई है ना, ये भाषा न दी जाए इसको संस्कार से प्राप्त तो फिर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा एक कल्पना करके देखो, जैसे पशु का एक रहता है ऐसे इसकी भी एक बोली, भाषा तो नहीं रहेगी इसके पास। इसलिए ये संस्कार जो है ये संस्कारज होती है वृत्ति, सात्विक वृत्ति जो है अंदर रहते हुए भी जो शास्त्रादि समाज आदि के संस्कार से उद्भूत होते हैं। और ये संस्कार से उद्बुद्ध होती है, इसलिए ये बाद को पैदा होती है। और वो तो जन्मे से है, किसी को ये खाना पीने के विषय में ये राग देश के विषय में पढ़ाया थोड़ा जाता है, इसके विषय में पढ़ाना थोड़ा पड़ता है, इसके विषय में पढ़ाना नहीं पड़ता। नहीं नहीं, वो इसके विषय में पढ़ाना नहीं पड़ता, वो रहता ही है, पशु पक्षी में भी रहता है। अब इनमें सद्बुद्धि रहती है, और उसमें क्या है, केवल अहंकारी काम करता है, तो अहंकारी काम करता है तो वहां तो बड़ा भारी द्वेष होता है, ये अंतर हो जाता है। इसलिए उनकी देवता की जीत होती है और उनकी हार होती है। नहीं तो देवता की सामर्थ्य नहीं है कि उनसे लड़ सके, वो तो प्रबल हैं। तो साधक के जीवन में भी यही बात है। तो ये जो दे दिया कि द्वया प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च, इसीलिए वहां तीन नवम अध्याय में तीन होने पर भी यहां पर दो विभाग करके ही उनका समावेश कर, वहां तीन विभाग फिर क्यों किया? तीन विभाग किया तीन गुणों को लेकर, और यहां दो विभाग इसलिए किया गया कि रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। साधक को रजोगुण तमोगुण दोनों त्याज्य, सत्वगुण का ही आश्रय लेकर के साधक अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए यहां दो ही विभाग कर दिया। एक त्याज्य कोटि हो गई जिसको छोड़ना है, और एक अभ्यास की कोटि हो गई जिसका अभ्यास करना है। तो सत्वगुण का तो अभ्यास करना पड़ेगा, ये अभ्यास से आएगा। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, ये बिना अभ्यास के नहीं होगा, अभ्यास बिगड़ा हुआ है। और रजोगुण और तमोगुण को इस पर अनुशासन करना है, इस पर इसका त्याग करना है। तो साधक के जीवन में इस दृष्टि से दोनों का दो विभाग करके बताया कि कौन हेय है कौन उपाधेय है, किसका आश्रय हमको लेना चाहिए किसका परित्याग करना चाहिए। इसी को लेकर के कह रहे हैं कि तासाम प्रदर्शनाय अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय आरभ्यते तत्र। थोड़ी सी टीका देखिए कि दैवी सूचिता राक्षसीम आसुरीम च प्रकृति मोहिनीम इत्यादो इति शेषा। दैवी प्रकृति कहाँ सूचित की गई? वहीं पर। कहाँ पर? कोई मोघाशा मोघ कर्माणु मोह ज्ञानादि चेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता महात्मानस्तु माम पार। ये जो वहां पर भी देखे माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन, दैवी प्रकृति जो है झट परमेश्वर से संबंधित हो जाती है, और आसुरी प्रकृति परमेश्वर से संबंधित नहीं होती है। तो ये अंतर है। वो तो भूत प्रेत इत्यादि से भले ही संबंधित हो जाए पर परमेश्वर से संबंधित वो नहीं बनती। तो भूत प्रेत टोना टटका इन सब से संबंधित हो जाएगी, उसको झट वो पट जाता। तो ये दोनों में अंतर है। इसी कहा कि मोहिनी इत्यादो एक शेष प्रकृति नाम विस्तरेण दर्शनम कुत्र उपयोगी। अब प्रकृति का विस्तार से यहां पर क्यों कहना था, क्या उपयोग उसका है? ऐसी आशंका करके कहते विभज्य उपयोगमा, कहा इसका विभाग करके उसका उपयोग बताते हैं। संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति और निबंधनाय आसुरी राक्षसी। मैं देखो साफ है भाई, दैवी प्रकृति आप बना लेंगे तो संसार से आप मुक्त हो जाएंगे, और आसुरी और राक्षसी प्रकृति का आप आश्रय लेंगे तो बंधन आपको जकड़ता जाएगा। तो आप बंधन में जाना चाहते हैं, दुख भोगना चाहते हैं कि संसार को पार करना चाहते हैं, ये विचार कर लीजिए। तो इसी को कहा कि प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति दैवा आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरियो परिवर्जनाय। यहां पर दैवी प्रकृति का विस्तार से जो कथन करेंगे वह किसके लिए करेंगे? आदानाय। और दोनों का करेंगे उसको क्यों करेंगे? फिर का उनको करेंगे कि पहचान करके परिवर्जनाय। आप पहचान लोगे तो छोड़ोगे और नहीं पहचानोगे तो छोड़ोगे, इसलिए पहचान करके उनको छोड़ना है और दैवी का आश्रय लेना है। थोड़ी सी टीका देखिए, अतीते अध्यायी। अब देखिए यहाँ पर एक रहस्य और है जिसके तरफ ध्यान दीजिए। अतीते अध्यायी कर्मानुबंधीनी है ना, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। तो वहां पर जो कर्मानुबंधीन कह दिया था वो क्या है, एक वासना का कथन है वहां पर। कर्मानुबंधीन जो कहा था वो क्या है कि कर्म व्यंग जो वासना है यही संसार का आवांतर मूल है। कर्म के द्वारा जिसका संकेत किया ऐसी जो वासना है यह संसार का आवांतर मूल है। तो इसी बात को टीकाकार कहते हैं कि कर्म, देखिए कर्मानुबंधीनी आधस्य मूलानी अनुसंततानी इत्यत्र कर्म व्यंग्या वासना। कर्म के द्वारा अभिव्यंजित जो वासना है, कर्म के द्वारा अभिव्यंजित वासना क्या होती है कि देखो पहले की जब वासना रहती है तो उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है, तो कर्म से वासना अभिव्यक्त हो जाती है। भाष्यकार भगवान बहुत प्रयास करके एक चीज सिद्ध किए कि जो श्रुति का ये वाक्य था कि नित्य कर्म करने से फल नहीं है और न करने से प्रत्यवाय होगा, तो न करने से प्रत्यवाय कैसे, शिकार भगवान ने इसका खंडन किया। कहा कि न करने से प्रत्यवाय, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, करने से फल होगा और न करने से फल नहीं होगा। न करने से पाप कैसे लगे, प्रत्यवाय कैसे होगा। तो उसमें एक चीज ये निकाला कि देखो वो क्या है कि वो लक्षण बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि वह कहा कि प्रातः टाइम संध्योपासन करे, ये शास्त्र ने कह दिया। अब कोई संध्योपासन न करके ताश खेल रहा है उस समय, तो इसकी उसकी जो असत वासना है जो कर्मानुबंधीनी है, पूर्व जो कर्म है वो कर्म के कारण वासना बनी है और वही वासना जो है उसको न करने, संध्योपासन न करने में प्रवृत्त कर रही है। तो वो जो कर्म है उसका पहले का वही पाप है, वही है पाप, क्योंकि वो नहीं करने दे रहा है ना, वो नहीं करने दे रहा है, उसी का फल प्रत्यवाय है, उसका फल जो है प्रत्यवाय है। इस रूप में सिद्ध किया। तो यहां भी हमको ध्यान देना चाहिए, साधक का विषय है जरा ठीक समझ करके रखना चाहिए। कभी क्या है कि पूर्व की जो वासनात्मक स्थिति है वो हमको साधन में प्रवृत्त नहीं होने दे रही है, साधन में प्रवृत्त नहीं होने दे रही है, तो वही संसार की आवांतर माने नीचे जाने वाली अगस्त प्रसिता ही आवांतर मूल है जो हमको संसार में लगा रही है। अब वो जो है वासना, अब वो भी कर्म से बनी है। अब यदि हम यहां पर जो है भोजन को लेकर के, अभ्यास को लेकर के बदल देंगे तो वासना बदल जाएगी, शब्द से बदल देंगे, अभ्यास से बदल देंगे, थोड़ा हटकर के बदल देंगे, वो है आपने इसको जान लिया। जब जान लिया तो आप जो है वह ये भी जान लिए कि वो कैसे उत्पन्न हुई, गलत अभ्यास से उत्पन्न हुई, गलत अभ्यास से उत्पन्न हुई। अब उसको विभिन्न प्रकार के शब्द के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, एक दिन में, दो दिन में, एक वर्ष में, दो वर्ष में उसको हमने बदल दिया, आदत बदल गई। अब जिस वासना से आदत पड़ी थी वो आदत बदल, यही तो मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है, नहीं तो पुरुषार्थ बन ही नहीं सकता। मनुष्य शरीर में आपकी आदत बदली जा सकती है, आपकी आदत बदली जा सकती है। ये जो है ये हो सकता है मनुष्य शरीर में, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर शब्द के संस्कार पड़ते हैं ना। जो शब्द के संस्कार पड़ते हैं, इस संस्कारों के द्वारा वो ठेस लगती है। वो ठीक संस्कार पड़े और थोड़ा संयम मैंने ऐसी जगह रख दिया जहाँ विपरीत का दैवी संपत्ति के लोग जहाँ हैं वहां रख दिया इसको। अब उसकी वृत्ति तो आती है और उसको अवसर कैसे मिलेगा? अवसर नहीं मिलेगा। अवसर नहीं मिलेगा तो पहले तो बड़ी तकलीफ होगी उसको, पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके चरित्र देखो। ये अभ्यास से चरित्र गठित होता है, चरित्र से फिर कर्म होता है। देखो दोनों चीज इसको एकदम ध्यान में रखना चाहिए। कर्म से चरित्र का गठन होगा और चरित्र के अनुसार फिर कर्म होता है। तो बालकपन में आप जो है, इसीलिए बालकपन बड़े सावधानी का है, इसमें आप जो है वह ऐसे वातावरण में, इस प्रकार के वातावरण में उसमें संस्कार डालेंगे तो उसमें एक प्रकार के चरित्र का गठन हो जाएगा। चरित्र का गठन हो जाएगा तो उसी प्रकार का कर्म होने लगेगा। तो जो पूर्व गठित है वासना, वो भी कर्म से गठित है, इसलिए कहा कर्मानुबंधी, वो कर्म ही अनुबंध है, कर्म पश्चात भावी है उसका, उसी के अनुसार वो वासना बनी है। और इसलिए आप यदि अच्छे कर्मों का अभ्यास उसको डलाया जाए तो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा कि इसकी वासना बन जाएगी। बहुत देखा जाता है कि पहले एक चीज की वासना रहती फिर बदल जाती है, जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से फिर बदल जाती है धीरे धीरे। कुछ दिन खराब लगता है फिर वही अच्छा लगने लगता है। बहुत लोग दक्षिण से आते हैं तो पहले चावल का उनको अभ्यास रहता है, पर कुछ काल के बाद फिर धीरे कोई महात्मा बताया चावल में जो है वायु होता है, ऐसा होता है ध्यान करने में। अब वो सुनते सुनते करते करते करते करते रोटी खाते खाते अब उनको फिर चावल नहीं मांगते, चावल अब लेने नहीं चाहिए, अब वो छूट गए। पहले वो वही अभ्यास से वासना थी, अब वासना देश काल दूसरा हो गया, वातावरण दूसरा हो गया, उस वातावरण में धीरे धीरे बुद्धि ने स्वीकार कर लिया जो है कि यही है हितकारी है शरीर के लिए। जहां बुद्धि ने स्वीकार कर लिया और अभ्यास उसी प्रकार का हो गया, अब उसका स्मरण भी नहीं आएगा कभी, अब खत्म हो गया। तो इसी बात को यहां पर टीकाकार याद दिलाते हैं कि कर्म व्यंग्या वासना संसारस्य अवान्तर मूलत्वेन उक्ता ता मनुष्य देहे प्राग्भवीय कर्मानुसारेण देखे। वही वासना जो है वह पूर्वकालीन जो कर्म के अनुसार से विद्यमाना वही अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त होकर के सात्विकादि भेदे न, देखो वो सात्विकादि भेद से दैवादि प्रकृति त्रयेन विभक्ता वही यहां अभिव्यक्त होती है, पूर्व की ही यहां पर अभिव्यक्त होती है। इसीलिए स्वभाव, इसी को कहते हैं स्वभाव, ये दैवी स्वभाव का है, ये राजसी स्वभाव का है, ये तामसी स्वभाव का है, वो स्वभाव अभिव्यक्त होता है विभक्ता। अब इसी को साधक पहचान लेता है। हम बहुत बार कहते हैं कि साधक को, यही साधक की सबसे बड़ी कुशलता है, वो पहचान ले कि किसके कारण पिछले जन्म में मुक्त नहीं हुआ मैं, इसको पहचान लेना चाहिए इसको। और साधक थोड़ा भी सावधान हो तो निश्चित पहचान लेगा कौन सा प्रमाद हुआ। वही तो खींच रहा है इस समय भी खींच रहा है, उस प्रमाद को पहचान लेता है। और जब उस प्रमाद को पहचान लेता है तब उसका लक्ष्य हो जाता है इस प्रमाद को दूर करना। फिर शनि शनि शनि शनि उस प्रमाद को दूर कर लिया तो फिर आगे जन्म का हेतु खत्म हो जाएगा। अब वो प्रमाद दूर नहीं हुआ तो फिर जन्म हो जाएगा, इधर वेदांत भी सुनेगा भक्ति भी करेगा उधर जन्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रबल रहेगा तो जन्म कर देगा। पर साधन यही है, इसलिए कहा कि विद्यमाना सात्विकादि भेदेन दैवादि प्रकृति त्रयत्वेन विभक्ता विस्तीर्षु भगवान उक्तवान इत्याह। उसको तितीर्षु, विस्तीर्षु का अर्थ जानते हैं, विस्तार से कहने की इच्छा। विस्तीर्षु माने हाँ विस्तार से कहने की इच्छा रखने वाले जो भगवान, उक्तवान इत्याह श्री भगवान उवाच। अभयम् सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कहा था ना यो माम, क्या तो कहा था, असम्मूढ़ा, क्या कहा था, यो माम एवं, हाँ यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो वहां पर असम्मूढ़ कैसे होता है, कुछ लोगों का कहना यह है कि जो असम्मूढ़ कह दिया ना, तो असम्मूढ़ जो है, जो असम्मूढ़ है वही स्वरूप वेदन में अधिकारी हो गया, ध्यान में आया ना, और जो सम्मूढ़ है वह स्वरूप वेदन में अधिकारी नहीं है। इसलिए असम्मोह सिद्धि के लिए दैवी संपद का संपादन करना चाहिए। अधिकारी बनने के लिए भगवत तत्व को, स्वस्वरूप को जानने का अधिकारी बनने के लिए क्या करना चाहिए, अपने प्रश्न यहां पर यही है। तो क्या करना चाहिए, कहा कि जो है करना यही चाहिए कि दैवी संपद का संपादन करना चाहिए और आसुरी का वर्जन करना। इसीलिए यहां पर दैवी आसुरी रूप में सारी चीज आगे बता देंगे आपको, भोजन का विभाग कर देंगे, कर्म का विभाग कर, सभी चीज का विभाग। तो आप स्थूल से अभ्यास करना चाहें तो स्थूल से ही अभ्यास करें, सूक्ष्म में अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो स्थूल से अभ्यास करिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, सात्विक व्यवहार में प्रवृत्त होइए। तो ये जो है इस प्रकार का यहां विस्तार इसीलिए है। तो सारे विस्तार का हेतु क्या है कि उस तत्व को, भगवत तत्व को, स्व तत्व को अनुभव करने की योग्यता कैसे प्राप्त हो, असम्मूढ़ कैसे हो, इसलिए कहा। अब तो तत्व ज्ञान का अधिकारी और अनधिकारी इसी से आप समझ लेंगे। ये कहा था ना पिछले में, कहा था एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् जो वाई, तो यहां पर एतद् कौन कौन को वा एतद् बुद्ध्यते, कौन जानता है, कौन बुद्धिमान होता है। और तो कहा कि तत्व ज्ञान में, जो तत्व ज्ञान में अधिकारी वही होगा ना, तो अधिकारी और अनधिकारी का वो अंतिम था श्लोक, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो जानने का अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है, क्यों सभी नहीं जान लेते हैं, कहा सभी नहीं जान सकते हैं क्योंकि अधिकार के बिना कोई चीज नहीं मिलती है। का अधिकारी कौन है, कहा दैवी संपद वाला अधिकारी है। और वहां अर्जुन को इसीलिए कहा अनघ और भारत, तुम परंपरा से भी दैवी संपत्ति वाले हो और वैश्य रूप में भी दैवी संपत्ति वाले हो, कि तुम अनघ हो, संपूर्ण जो है वह पापों से रहित हो और परंपरा भी तुम्हारी दैवी संपत्ति की है, इसलिए तुम इसके अधिकारी। दूसरा भी जो इसी प्रकार जानना चाहता है तो उसको इसी प्रकार का अधिकारी बनना पड़ेगा। अब कहा अधिकारी बनना पड़ेगा तो मान लीजिए कि हमारा कुल ऐसा नहीं है कि हमको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो, तो कहा कि नहीं है तो तुम मनुष्य हो, तुम पुरुषार्थ करके दैवी संपत्ति का अर्जन करो। ये जो तुम चाहते हो किसी चीज को, ये चाह भी एक बहुत विलक्षण चीज है। चाह व्यक्ति में बहुत बड़ा त्याग उत्पन्न कर देती है। किसी चीज को व्यक्ति चाहता है और जानता है कि इस चीज के प्राप्ति के लिए ये चीज छोड़नी पड़ेगी और ये चीज अर्जन करनी पड़ेगी, तो जी जान लगा करके जो है लग जाता है, ऐसे नहीं छोड़ पाता, ऐसे नहीं छोड़ पाता। पर अब छोड़ने की ताकत है उसमें कि नहीं है, ऐसे शक्कर नहीं छोड़ पाता है। डॉक्टर ने कह दिया कि डायबिटीज है, मर जाओगे, चट छोड़ देता है। छोड़ने की ताकत तो है, देख सकता है वो खा ले सकता है। या किसी चीज का अब देखो, स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है या कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता, उसके लिए जो गुणक है उसके प्राप्ति के लिए सब कुछ लगा देता है, रात रात भर जगता है, दिन दिन भर जगता है, करता है, प्रयास करता है। हम देखते हैं आजकल विद्यार्थियों में आजकल क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, 90% से ऊपर रहे तभी जो है वह अच्छी लाइन में जा सकता विद्यार्थी, 90 से ऊपर आजकल कंपटीशन है, 92-93% मार्क्स हो 100 में, तो इसलिए आजकल देखता हूं जो है वह विद्यार्थियों को, खासकर लड़कियों को, सवेरे से रात तक उसको एक मिनट फुर्सत नहीं। स्कूल है, चार चार ट्यूशने हैं, क्योंकि उसने वो रखा है कि जो है ये मेडिकल में अपने को जाना है, और देख लिया कि इतने बार से कम होने पर मेडिकल में प्रवेश मिलेगा नहीं, तो दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे साधक को जब ये लग जाता है कि देखो इसके बिना काम चलेगा नहीं, परमेश्वर प्राप्ति अपने को करनी है, तो लोक की वस्तु के लिए देखिए इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा जो है वह शक्ति लगा देता है कि नहीं। साधक को जब ये लग जाए कि सबके बिना काम चल सकता है पर परमात्मा दर्शन के बिना काम नहीं चल सकता, इसके लिए जो कुछ भी करना है वो हमको करना पड़ेगा, बिना किए काम नहीं बचेगा, ऐसी अंदर एक टीस उत्पन्न हो जाए। ये कोई रिवाज नहीं है, जो लोग हम पढ़ रहे हैं रिवाज के कारण नहीं पढ़ने चाहिए, ये टीस उत्पन्न होने चाहिए। ये टीस उत्पन्न हो जाए तो आसरी संपत्ति राजसी संपत्ति छोड़ने में क्या लगता है, अरे वो कोई हमारा स्वभाव तो है नहीं, वो तो दुनिया के संग से आई हुई है, उसको छोड़ने में क्या लगता है, एक मिनट में छूट जाता है। इसीलिए ये अध्याय है कि भाई देखो ऐसी योग्यता नहीं है, मान लो हमारा पूर्व संस्कार ऐसा नहीं है कि हम जो है वह इस प्रकार के, तो हम पुरुषार्थ करके लक्ष्य अपना यदि शुद्ध करेंगे तो हम, क्योंकि निर्धारित हो गया कि दैवी संपत्ति वाला ही जान सकता है, तो दैवी संपत्ति का हम अर्जन करेंगे, इसमें तन्मय हो जाएगा, तो उसको कुछ भी छोड़ने में क्या लगता है। अरे जिसने घर छोड़ दिया है परमेश्वर के लिए, उसको कुछ भी छोड़ने में क्या लगता है, उसको शरीर छोड़ने में, उसको लक्ष्य की प्राप्ति में उसको क्या लगता है। इसलिए ये बात यहां पर ध्यान देने की है कि को वा ये तद बुद्धि, कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, अधिकारी कौन है अनधिकारी कौन है, इसके विवेक के लिए इसका आरंभ है। इस प्रकार कई दृष्टि से हम लोगों ने देखा कि इसमें कई प्रकार की दृष्टि है, तो अब इसके मूल का थोड़ा विचार करें और उस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य शरीर में प्राग्भवीय कर्म के अनुसार वासना अभिव्यक्त तो होगी, इसमें तो किसी प्रकार की बात नहीं। वही संसार का अवान्तर मूल है हमारे, और उसको हम इस प्रकार काट सकते हैं। तो अभयम, ये देखो दैवी संपत्ति की बात आ रही है कि आपके अंदर आप परीक्षा करिए, दैवी संपत्ति आपके अंदर है कि नहीं। इसका सबसे पहला लक्षण ये है कि आप निर्भय हैं कि नहीं, क्योंकि दैवी संपत्ति वाला परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है, तो परमेश्वर दृष्टि से भी वह सदा निर्भय रहेगा। प्रहलाद के समान किसी भी परिस्थिति में निर्भय रहेगा, और स्वरूप दृष्टि यदि प्राप्त हो गई तो स्वरूप दृष्टि से भी भय का कोई हेतु है नहीं। तो प्रथम लक्षण जो है दैवी संपत्ति का ही है कि आप में ये दो चीज देखिए। पहले क्या होता था कि अपने यहां संस्कार करके एक अचला दे देते थे, एक बहुत राहत चद्दर, और कहते थे कि देखो पूरे भारतवर्ष घूम जाओ, पैसा नहीं रखना, पास पैसा नहीं लेने दी। तो पूरे भारतवर्ष वो पैदल घूमता था, तो उसमें क्या मिलता था उसको? पढ़ता नहीं था, पर ये ऐसी चीज मिलती थी उससे, बहुत सघन चीज, निर्भयता निर्भरता, ये दो चीज उसको प्राप्त होती थी। जो आज कितना भी पढ़ ले व्यक्ति है, वो निर्भर नहीं रह पाता है। देखो निर्भर नहीं रह पाता, वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। उसको बार बार सोचना पड़ता है कि जो है बुढ़ापे के लिए इतना पैसा या ये सामान रख दे या यहां पर, वो बुढ़ापे का सोचने लगता है। लेकिन जो इस क्रम से पूरे भारतवर्ष घूम करके आया है, उसमें दो चीज निर्मित होती है। एक तो निर्भर हो जाता है, वो सोचता है कि देखो सब संबंध छोड़ करके हमने यात्रा किया तो कौन पोषण किया, ये अनुभूति में बैठ जाता है, अनुभूत हो जाता है कि पोषण करने वाला तो वही है, विश्वंभर वही है। इसके पहले विश्वंभर वो नहीं बैठता, कह भले दे व्याख्यान भले दे, पर विश्वंभर तो नहीं बैठेगा। और वह अकेले घूमा तो वो निर्भय हो गया, कभी उसको जंगल में रहना पड़ा है, कभी नदी किनारे रहना, अब अकेले तो घूमा वो पैदल घूमा, तो कभी जो है वह कहीं पड़ा है, कभी कहीं पड़ा है, कहीं भूत की जगह पड़ा है, कहीं प्रेत की जगह पड़ा है, सब जगह उसने सहन कर लिया। तो सहन कर लिया तो भय निकल जाता है। ये अपने यहां की एक प्रक्रिया थी निर्भयता और निर्भरता के लिए। ये निर्भयता निर्भरता ईश्वर विश्वासी को होनी ही चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो उसमें टीकाकार लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि देखो शरीर जब तक है तब तक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो है ये ताप आते हैं, क्योंकि शरीर में ताप का आना अनिवार्य है, आते ही कभी ज्वर आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, आप क्या कर सकते हैं? कितना भी कोई कहे हमको कभी नहीं आया, कभी नहीं आया ये भले ही है, पर आ जा सकता है, शरीर है तो आ जा। पहले हम लोग उत्तर काशी में गए तो पुराने लोग गंगा जी में स्नान करने नहीं जाते थे, तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्यों नहीं जाते। आश्चर्य लेकर के उसके अंदर भय का अभाव है ऐसे समय में। और दूसरी चीज, एक कोई टीकाकार एक संकेत और भी करते हैं कि जो जिसको दूसरे से भय लगता है ना, वो दूसरे को आतंकित करता है, वो भय दूसरे से लगता है उसको है? तो दूसरे को भयभीत करेगा, क्योंकि इसमें दूसरे को भयभीत करने में कोई न कोई निमित्त होगा कि नहीं, कहते दूसरे को भयभीत करने वाला अंदर से भयभीत है। इसलिए एक विलक्षण अर्थ कर दिया एक टीकाकार ने कि वो विलक्षण अर्थ कर दिया कि दूसरों का जो है दूसरों को भय का अनुत्पादन किसी को भी भयभीत नहीं करता उसको। ऐसा भी अर्थ कहते किसी को भी भय नहीं दिखाता, तो हमेशा तीसरे को दूसरे को भय दिखाता है तो किसी चीज से बचना चाहता है, यानी उसको भय है तभी दूसरे को भय दिखाता है। इसलिए कहते जो अभय है वही दूसरे को भय नहीं दिखाता है, वो स्वयं जो है निर्भय है और दूसरे को भी किसी प्रकार का भयभीत नहीं करता है। भाई सांप के सामने भी भय आपको शरीर के साथ तादात्म्य करके ही होगा या ईश्वर विश्वास को शिथिल करके ही होगा। आप दो वृत्ति को ध्यान में रखिए, सांप के सामने भय होगा तो शरीर को या तो शरीर से तादात्म्य करेंगे तब भय होगा, वो शरीर तादात्म्य तो मानने पड़ेगा, अथवा ईश्वर ही सबको चला रहा है जैसे प्रहलाद को क्यों नहीं भय हो। और हम जो प्रक्रिया बताए भ्रमण की नहीं, इस प्रक्रिया से कोई भ्रमण कर ले तो ये सब भय निकल जाता। हम लोग तो किसी छेद में सांप अभी घुस जाए और वहां बिस्तर लगाए तो सो जाए तो तुरंत निद्रा आ जाएगी, कोई विकल्प बन में नहीं उत्पन्न होगा, इसमें से सांप निकल सकता है काट सकता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति रहता है तो उस परिस्थिति का अभ्यास हो जाता है, उसको जानता है, वो जानता है कि बिना प्रारब्ध के कोई किसी को